Sagodika umba kapatia Kangado sanya na butia Sebude kwa sumba kajasia Sazaka sanya na gatia Akitukia ama pendeza kama mdo Nishika mpakara kama kato Mama tika ajatembezwa palo hilo Kama kumbuka mpakara kishogoro Kama kama kisanga Kiyo mito wako Mwenye kuka mana mwono Kina choko wako mpire Hakimi chachi chachi Mwono kuna runga ya Kuna runga ya Hakisema Mix killer.